राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 26 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। बहुत ही सरल है, बड़ी ही सरल है। आप लोगों ने बैम पड़ गया कि बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन। एक बात बताऊं, अगर इस पर ध्यान दो तो आज अभी जीवन होते हैं, अभी अभी इसी क्षण। बैम मैं नहीं बिठा सकता, एक दिन लगेगा, टेई लगेगी, छोटे काम में देरी लगेगी, बड़ी भाई देरी लगेगी। छोटे काम में देरी लगती, इस काम में देरी नहीं लगती। एक बात तो आप लोगों से हमें कही हुई है कि वो स्थिति स्वतः है, बनानी नहीं है। वो संसार में तो कोई भी बात बनानी पड़ती है, निर्माण होता है। वो निर्माण नहीं होती, वो बात पैदा नहीं होती है, वो बनानी नहीं पड़ती है। सबके लिए स्वतः सिद्ध तत्व है, उसको बनाना नहीं है। बनाने में देरी लगे, परतंत्रता हुए। किसी की प्रतंत्रता है, गुरु के, ग्रंथ के, किसी भक्त के, महात्मा किसी के अधीन नहीं है, स्वयं है अपने। गीता में कहें समुख सुख स्वस्थ, स्वयं से दोनों अपने आप में। कोई कहीं लाना नहीं, कहीं में जाना नहीं, किसी और में करवाना नहीं। इतनी सरल है, इतना सरल कोई काम है ही नहीं है, वो नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। इतनी सीधी बात है। मैं एक बात बताऊं, इस पर आप ध्यान दो। एक बात, आपकी जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, सुषुप्ति अवस्था होती है। ये तीन अवस्था तो अनुभव है ही। मैं 5 कहता हूं, एक समाधि कहता हूं, एक मूर्छा कहता हूं, कोई जरूरत नहीं होगी उनकी। ये तो बता देता हूं भी, ऐसी अवस्था होती है, अपने को मुझे जरूरत नहीं है। मतलब जागृत सुषुप्ति अवस्था होती है, ये सच्ची बात है ना, इसमें कोई संदेह है? अच्छा, तीनों अवस्था होती है तो अवस्था बदलती है, आप बदलते हो क्या? तो आप अवस्था में स्थित न होकर न बदलने में स्थित रहो, क्या बात लगे? बाधा क्या है बताओ? कोई बाधा मेरे को पूछो। आप अवस्थाओं में स्थित न हो, ये अवस्था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की है। कारण शरीर में आप स्थित होते हो तब तत्व का अनुभव नहीं होता। आप तीनों शरीर में रहने वाले हो, तीनों अवस्था में रहने वाले हो, तीन से आप अलग हो। ऐसे अलग आप में मान लो तो क्या बात अलग थी आपने? बता दे जो पूछो, खूब खुल करके। मैंने आज तक यह इस बात का बिल्कुल अनुभव की बात है, किसी से पूछने की, शास्त्र की, किसी की गवाह लेने की जरूरत नहीं है। गवाह ले तो शास्त्र में मिलेगी, मिलेगी शास्त्र में, मिलेगी संतों की वाणी में, मिलेगी महात्मा में, बहुत मिलेगी। पर आपको लेने की जरूरत नहीं है, इस बात शास्त्र में बहुत मिलती है। शांति ही कहते हैं, शास्त्र में ही कहते हैं, परंतु किसी की जरूरत नहीं देने की। स्वयं का अनुभव है कि तीनों अवस्थाओं में आप रहते हो और आप में कोई अवस्था नहीं रहती। आप में कोई अवस्था रहती है? जागृत रहती है, स्वप्न रहती है, सुषुप्त रहती है, क्या अवस्था रहती है? क्या आप तीनों अवस्था में रहते हो? अवस्थाएं बदलती है, आप नहीं बदलते हो। अब नहीं बदलने में आप फिर रहो तो कौन मना करता है? ये कठिन था, मेरे को पूछो कठिन था, ये कठिन था पूछो। आप अनुभव करके देखो, अपना अनुभव करके देखो। ये अवस्था है, ये तो प्राकृत है, और इसके साथ अपने तादात्म्य कर लेना, ये अपनी गलती है। अपनी गलती को दूर करना है, इसी साथ तादात में है ना, ये अपनी भूल है। जागृत के साथ तादात में, स्वप्न के साथ तादात, सुषुप्ति के साथ तादात में, ये अपनी भूल है। अवस्था तो सुत है, वो तादात मत करो, बस बोध हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। क्या बाकी रहा आप बताओ, क्या बाकी रहेगा? अरे इसमें आप समर्थ हो, आप योग्य हो, आप अधिकारी हो, मैं आपको ठगता नहीं हूं, आपको पूछता कर कुछ लेना नहीं मेरे को, आपको ठग कर क्या लाना मेरे को, ठगाई नहीं कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं। मेरी दृष्टि में मेरे को चालाकी, कपट, धोखा ये मैं नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल सफाई देता हूं। आप बहम हो तो इतनी सी बात है कि मेरे में अवस्था नहीं है, मैं अवस्था में नहीं हूं, मैं तो अवस्था में रहते हुए भी उनसे अलग रहता हूं। अवस्था बदलती है, मैं वैसे ही रहता हूं। किसी साथ की अवस्था के साथ हमारा संग नहीं है, किसी साथ तादात में है ही नहीं, किसी साथ तादात में हो तो फिर दूसरे में जा ही कर सकता हूं। और तीनों के साथ तादात में आप मानते हो, ये गलती करते हो, तादात में हो तो एक के साथ होगा, तीनों के साथ कैसे होगा? तीनों में रहने वाला किसी एक में रहने वाला नहीं है, और एक में रहने वाला नहीं है वही तीनों में रहता है, और तीनों में रहता है वो तीन से रहित भी रहता है। इस वास्तव अवस्था में अतीत भी आप हैं, अवस्था में भी आप हैं, आप हैं सो नित्यवाद है। तो अपने केवल ये मान लो कि मैं अवस्था में नहीं हूं, अवस्था मेरे में नहीं है, प्रति अनुभव करो। सीखने नहीं कहते आजकल, सीखने को ज्ञान कहते हैं, मैं सीखने को ज्ञान नहीं कहता हूं। विश्वास आगे विद्या सब सीखने का ज्ञान है, अनुभव ज्ञान नहीं है, नहीं है, नहीं है मेरी दृष्टि में। मेरी पढ़ी हुई है, मैंने पुस्तकें पढ़ी है, आचार्य परीक्षा तक की मैंने पढ़ाया, परीक्षा पढ़ी है वेदांत की, अद्वैत सिद्धांत की, अनजान नहीं हूं मैं इस विषय में, मैं जानता हूं, मैंने पढ़ाया है। श्रद्धा पड़ी जगह श्रद्धा पड़ी, कोई परीक्षा के लिए नहीं पड़ी है, परीक्षा भी देंगे, परीक्षा दी है, परंतु नहीं मिलेगा तत्व। तो बात इतनी सी की है, लंबी चौड़ी बात है नहीं, केवल अवस्था में तादात में आपका भूल है, इस भूल को सुधारना, केवल इस भूल को सुधारो बस ठीक हो जाएगा। ये पंच कोशाती तीज रहते सब हो जाएगा, आप सब हो जाएगा, शुद्ध ही हो जाएगा। केवल यही बात है कि अवस्था मेरे में नहीं है, आप संपूर्ण अवस्था में हैं पर निर्लेप है, तादात में नहीं है, तादात में नहीं है साथ। आप घुले मिले नहीं हो, न जागृत में घुले मिले हो, न स्वप्न में घुले मिले हो, न सुषुप्ति में घुले मिले हो, न समाधि में घुले मिले हो। समाधि अवस्था तत्व की अच्छे अच्छे विकल्प समाधि होती है, विद्वान होता है, ये वेदांत सिद्धांत से गलत है, लिखिए वेदांत ग्रंथ में। दो अवस्था तब होती है जब शरीर के साथ संबंध होता है, शरीर के संबंध न होने से दो अवस्था कैसे हो गई बताओ आप, युक्ति से बताओ, प्रमाण तो मैं ही बता सकता हूं कि दो अवस्था मानी है, परंतु युक्ति से अनुभव से बताओ। जब तत्व में स्थिति होगी, जब सहज अवस्था होगी, उन्हें उत्थान कैसा होगा? उत्तम सहज अवस्था लगी, सहज में सहज अवस्था अभी आपकी सहज मानी हुई है, संसार में सहज अवस्था आपने मानी है, तो इसमें संसार में तीन अवस्था होती है। तत्व में तीन अवस्था कैसे होती है? जब तत्व एक ही तो अवस्था दो कैसे होगी? उसमें अवस्था है तो सही से संबंध है, बिल्कुल सच्ची बात है। मैंने खूब विचार किया है, पढ़ा है, सोचा है, विचार किया मैंने, शरीर का संबंध है, कान सार संबंध है, शरीर कान संबंध होते हैं, क्रिया चिंतन और स्थिरता तीन है, क्रिया स्थूल की है, चिंतन सूक्ष्म का है, स्थिरता कारण की है। तत्व में स्थिरता नहीं है, अस्थिरता नहीं है, स्थिरता और चंचलता दोनों सापेक्ष है। तत्व में न स्थिरता है न चंचलता है, न चिंतन है न क्रिया है, न स्थिरता है। जब बातों से आप मान लोगे, पर आप स्वयं अनुभव करो, बातों से काम नहीं होगा, स्वयं अनुभव करो, हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, मेरा से विश्वास है, आप विचार करो। पर होगी ये तीनों जानने वाली है, जानने में आने वाला थमा मैं नहीं हूँ, तो अवस्था तीनों शरीर चिंतन और क्रिया और स्थिरता ये हमारे जानने में आती है, तो जानने में थम्भ आता है, मैं थम्भ तो नहीं हूँ, ये जानने में आती है चीज है, जानने में आती मैं चीज मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है, या जानना भी जानने में आने वाली चीज के संबंध से ज्ञाता कहलाता है, ज्ञाता संजय नहीं है, ये बातों में तो आप कह दोगे सुनाई दोगे पर अनुभव नहीं करते। अब किस वास्ते रखा, किस दिन के लिए अनुभव बाकी रखा है, कौन से दिन के लिए, किस अवस्था के लिए बाकी रखा है, बताओ क्यों नहीं अनुभव करते स्वयं स्वयं? बात ठीक है भाई, बात एकदम एकांत बैठ करके चुप होकर देखो, वह में चुप होना ही ध्येय नहीं है, संबंध विच्छेद ध्येय है, चुप होना स्थिर होना ये ध्येय नहीं है, ध्येय संबंध विच्छेद है, चुप से भी संबंध विच्छेद, चिंतन से भी संबंध विच्छेद, समाधि में संबंध विच्छेद, निधिध्यासन में संबंध विच्छेद, चिंतन से भी संबंध विच्छेद, वास्तव में संबंध विच्छेद ये ध्येय है, स्थिर का ध्येय नहीं है, आप स्थिर का ध्येय मान ली, ऐसे माना है कि नहीं, वो ध्येय नहीं हो, ध्येय स्थिरता से भी संबंध विच्छेद है, ध्येय भी ये है, स्थिरता भी ये है, चंचलता भी ये है, सूक्ष्म स्थल कारण शरीर सिंह भी ये है, दुकान जाने वाले वाले इन बातों से संबंध विच्छेद, और संबंध विच्छेद न हो तो तीन अवस्था आपकी हो ही नहीं सकती, अगर आप स्थूल शरीर से संबंध विच्छेद न करें तो सूक्ष्म स्थल नहीं हो सकती, सूक्ष्म में स्वप्न अवस्था होती है उससे संबंध रखें तो सुषुप्ति हो ही नहीं सकती, सुषुप्ति होती है तो स्वप्न और जागृत से संबंध विच्छेद है आपका, अब तीनों से संबंध विच्छेद आपका है स्वतः उसका अनुभव कर रहे हैं, इसमें क्या लगा अंदाजा बताओ क्या लगा, या स्वतः में आप संबंध रहित हो, स्वतः संबंध रहित हो बाबा स्वतः, तभी तो तीनों में जा सकते हो, नहीं तो कैसे जाओगे, किसी एक अवस्था के साथ संबंध हो तीनों में कैसे जाओगे, ऐसे संबंध वित्थन दो अवस्था कैसे होगी, शरीर को लेकर होती है, शरीर सापेक्ष अवस्था है दो समाधि वित्थन, शरीर से रहते हमें समाधि वित्थन दो कैसे होगा, कैसे होगा आप बताओ, ये परिवर्तन से हमारा संबंध नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि परिवर्तन है, और कुछ है आपका स्वरूप परिवर्तनशील है क्या, क्या परिवर्तन के साथ रहते रहने वाला है क्या, तो परिवर्तन मात्र से संबंध विच्छेद है आपका, स्वतः है स्वाभाविक है, आपने तादाद में मान रखा है और मान ना छोड़ दो स्वतः हो जाएगी, उसी शंका बोलो उसमें कठिनता बोलो, शंका बोलो कठिनता बोलो, ये कठिनता है, जो कठिनता मालूम होती हो आपको वो बोलो, ये कठिनता है उसको विचार करें, मैंने सीधी सीधी बात है, और संबंध विच्छेद हुआ इसका ना जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्ति स्वतः है स्वाभाविक, बंधन पड़ता है इस बात से बंधन मिटता है, स्वतः अवस्था मिटती नहीं कभी, जो स्वतः है उसको करना कुछ होता नहीं, वो मिटे कैसे, वो बने भी कैसे, पैदा भी हो कैसे, वो तो है, उसमें परिवर्तन होता नहीं, करने से होता करवा वही नहीं हो सकता, जिसमें परिवर्तन होता है वो अपना स्वरूप होता ही नहीं, ना सुतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, आधा श्लोक काफी है, असत भावन है ये असत है, इसका भाव विद्यमान नहीं है, विद्यमान रहती है जागृत स्वप्न रहती है विद्यमान, सुषुप्ति रहती है मूर्छा रहती है समाधि रहती है एकदम, तो कैसे रहे उसमें श्रद्धा शक्ति ही नहीं है, ना सुतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, उसमें श्रद्धा है ही नहीं, और सत्स्वरूप जो आप हो उसका अभाव होता ही नहीं, न जागृत में न स्वप्न में न सुषुप्ति में न मूर्छा में न समाधि में, निर्विकल्प सविकल्प सभी निर्वीज धर्मवीर कई समाधियां मेरी पड़ी हुई है, कि याद है कि याद नहीं है, बहुत सी है। दृश्यानुभिद शब्दानुभिद बाह्य शब्दानुभिद आभ्यंतर शब्दानुभिद बाह्य दृश्यानुभिद आभ्यंतर दृश्यानुभिद वैधानिक समाधियां हैं। पढ़ी है या मेरी पढ़ी हुई है? या दो अवस्था और है, अद्वैत अवस्था, अद्वैत भावना, अद्वैत अवस्था, दो समझ आ गए और याद है। मंदबुद्धि वाले के लिए कही है तो मंदबुद्धि वाले क्यों पढ़ा जान करके? मंदबुद्धि वाले पढ़ने में शौक है क्या? मैं नहीं मानता हूं मंदबुद्धि, सगली डबो दी बात में। बुद्धि का विषय होता है वहां मंदबुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि काम करती है। बुद्धि से अतीत में बुद्धि काम करेगी बताओ? तो मंदबुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि क्या करती है यहां? मन तीक्ष्ण बुद्धि का भेद होता ही नहीं। बुद्धि बुद्धि क्या ही है, क्या तत्व? बुद्धि से प्राप्त होता है तब तो बुद्धि मंदिर में फर्क पड़ता है, क्योंकि तत्व तो बुद्धि क्या ही है। बुद्धिग्राह लिखा है गीता में, बुद्धिग्राही मत इंद्रिय गीता में लिखा है, पर बुद्धिग्राही नहीं है। बुद्धिग्राही तत्व वही है जो जड़ युक्त तत्व है, वो बुद्धिग्राही है। केवल चिन्ह में तत्व बुद्धिग्राही नहीं है। गीता में देखी हुई है, गीता पढ़ता हूँ, जानता हूँ। मेरी बात आप जानते नहीं, वो मानते ही नहीं। अब क्या करें बताओ? पूर्व जन्म की वासनाएं हैं वो डरते हैं साथ। पूर्व जन्म की वासनाएं, वासनाएं वही कुछ खत्म नहीं। वासना संबंध तब है जड़ के साथ संबंध पीछे दो दिन वासना रहती ही नहीं। वासना असत है क्या? वासना सत है क्या? सत वस्तु होती है तो सत के साथ सत का संबंध होता है, असत का सत के साथ संबंध कैसा? वासना है, मनोमालिन्य है, प्रदीप है, वैराग्य है, एक वासना है, एक फिर क्या, एक उपरति है, एक बोध है, बोध की पहले अर्थ है, कारण है, उसका कार्य है, उसकी अवधि है, यह सब मेरे पड़ी हुई सब है। देखिए अच्छी तरह कुछ तथ्य नहीं, कोरो समय बर्बाद करना है। आपको बुरा लगेगा तो भाई माफ कर देना, उनके पास है। समय लगाना हुआ आपको तो इनको ये मैं बातें कह सकता हूँ, कुछ भूल भी सकता हूँ। क्यों वर्ष हो, कई वर्ष हो गए और ग्रंथों पढ़े हुए, परंतु भागवत बात याद आ जाती है मेरे को। गुरु कृपा है मेरे पास, बात याद आ जाती है, आ जाती है। मैं भूल जाता हूँ नाम, साथ है साथ में रहने वाला नाम भूल जाता हूँ। कल परसों की बात है, योग भ्रष्ट नाम शब्द याद नहीं आया। अरे वो है ये अब नाम नहीं आता, वो योगा चलते मानस है, योग भ्रष्ट नाम नहीं आया। वो समझ विषय बाद में तो याद आया, ऐसी मजबूती है अभी बूढ़ा पर काम करता है, भूल हो जाती है। इस बात को समझो, वही बात है। कवि चरण के हृदय को वेद द्वेषो कौन, अच्छे समझदार है उनके हृदय में दो कांटा घटता है, दो अनसमझे को असमझे को सराय वो समझते है। बात बहुत बढ़िया भाई, समझ बात बढ़िया गई, इसलिए चोट देखे तू समझता तो है नहीं, कोई प्रशंसा करता है, ये बुरी लगती है बात। हृदय वेद दो है, दो वेद हृदय को, एक तो अनुसमझे को सराय को और समझ बार के समझते हैं ऐसे सब बैठे आश्चर्य आता है। ये दो चोट लगती है आदमी के, समझदार आदमी के। कवि जनन के हृदय को वेद तत्व सो कौन, अनुसंधे को सराय को समझ बार की मौत बुरी लगती है। समझे बनाओ साहब महाराज, व्याख्यान बढ़िया दिया, बढ़िया दिया, समझता था ही नहीं क्या बढ़िया दिया है, और ठेस लगाओ मेरे हृदय को क्या बढ़िया दिया, समझते हैं सुख समझते। बताओ इसमें क्या कठिनता है, क्या बाधा लगती है, ये व्यायाम किया है कि श्रवण करेंगे, फिर मनन करेंगे, फिर निर्ध्यासन करेंगे, निर्ध्यासन पे ध्यान होगा, ध्यान के बाद समाधि होगी, फिर तत्व प्रथा संशोधन करेंगे, फिर बोध होगा। अब बना रखे नंबर दोस्तों, यही तो है। और यही है ग्रंथ में, और है ये आठ अंतरंग साधन है साहब। अंतरंग है, बैर है, अंतरंग है, कोई बैरिंग है ना, अंतरंग है, कोई व्यायाम है, पूरा प्रक्रिया है लंबी प्रक्रिया, कई तरह की, एक तरह की नहीं प्रक्रिया, कई तरह की प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया किसी तरह की हो तो एक ही मिलेगा अंत में। नारायण नगर के रज्ज बरा अनेक भावे आओ किधर से आगे असल एक नारायण आया भैया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर से, कोई इधर से आया, तो रास्ता अनेक है, मैं आगे असल तो एक ही है। ये प्रक्रिया भेद है, न्याय न्याय प्रक्रिया, न्याय दर्शन है। अब आप मानते नहीं क्या करें, वो गोख रखे यूं हो, आपकी मर्जी है। बात स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव करना है, स्वतः निवृत्ति से तो निवृत्त होना है, स्वतः प्राप्त की प्राप्ति करना है। ये बिल्कुल उन्हीं ग्रंथों में, जिन ग्रंथों में ये बात मैं कह रहा हूं, उन्हीं ग्रंथ नित्य प्राप्ति को तो प्राप्त करना है, और निवृत्त नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। अपना फल पुरुषार्थ क्या रहा बताओ, फल फल की व्यायाम खाल दिया यूं, ये तो कर्ण जन होती है, कर्ण से होती है, तो कौन है, पर तो नित्य प्राप्ति प्राप्ति है, परंतु श्रवण करो, मदन करो, निर्दर्शन करो, ध्यान करो, निर्विकल्प करो, निर्बीज करो, करो करो माधव फड़ी करो, नारायण नारायण नारायण नारायण।